acțiunilor de stradă. Trebuie să fim uniți în acest sens. Și taximetriștii ies astăzi în stradă în capitală, fac meeting în Piața Victoriei. Ieri, consilierii municipale au adoptat noile reguli din domeniu. Primăria trebuie să facă întâi curățenie. Cum arată lucrurile fără intermediarii de licențe? În stradă vor fi astăzi în București și polițiștii și sindicaliștii din penitenciare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! În ciuda protestelor tăcute ale magistraților care ieri au suspendat temporar activitatea unor instanțe, prima dintre legile incluse în controversatul pachet de reformă a justiției a primit undă verde în Parlament, e cea privind statutul procurorilor și judecătorilor. Atât unii cât și ceilalți vor putea fi trași la răspundere pentru decizii care se dovedesc greșite prin neglijență sau rea credință. Noua structură special creată pentru investigarea infracțiunilor din justiție va putea ancheta toate infracțiunile comise de magistrați. Statutul magistraților ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Șeful statului o poate retrimite în Parlament, însă, având în vedere că nu și-a ascuns nemulțumirea față de proiect. Iar opoziția, care a boicotat ieri ședința de vot, a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională. Între timp, aseară, în Comisia Specială pentru Legile Justiției, parlamentarii au dat vot favorabil raportului la proiectul legii privind CSM, adoptat săptămâna trecută de Camera Deputaților. Documentul va intra acum în dezbaterea plenului Senatului, forul decizional. Aleșii Comisiei nu au adus modificări capitolului referitor la inspecția judiciară, astfel aceasta funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul CSM. În timpul ședinței Comisiei Speciale, exasperați că amendamentele depuse nu sunt dezbătute, cei de la USR au găsit o metodă inedită de a bloca lucrările, au pus muzică. Ascultăm dialogul dintre deputatul Stelian Ion și Florin Iordache, președintele Comisiei. Comisia asta e o mascaradă și mascarada trebuie să fie însoțită pe note muzicale. Domn președinte, puteți să cereți să le pună Vivaldi măcar, Vivaldi în loc nu, de... Nu, știți ce o să fie? Requiem. Da, doamna... Ați îngropat justiția, i-a spus beton deasupra. V-am atenționat, stimate coleg, că încălcați regulamentul. Rog să se consemneze în cadrul ședinței. Voi seziza Comisia Juridică vis-a-vis de comportamentul dumneavoastră. Vă rog să mă sancționați. Numai să nu scoateți mitraliera, să nu mă împușcați, că n-am omorât pe nimeni. Sunteți președintele acestei ședințe, sunteți obligat să eliminați deputatul împreună cu Coxă. Parlamentarii USR au reușit să oprească pentru puțin timp discuțiile, pentru că șeful comisiei Florin Iordache a ieșit nervos din sală, a revenit în ședință după protestul celor de la USR, grăbit să termine de votat modificările la codul penal și de procedură penală. Amendamentul USR, cine este pentru? 6 voturi pentru, împotrivă. A fost respins. 245. O propoziție, un comentariu. Vă rog, domnul coleg. Treceți foarte repede. Sper că măcar dumneavoastră știți conținutul acestor reglementări. Dacă nouă nu ne permiteți, măcar să le citim. Eu vă permit, domnul coleg. Hai, nu, la viteza cu care treceți nu ne permiteți. Ba, nu. Vă rog, haideți, citiți, vă rog. Ați trecut vreo 3 articole de astea destul de consistente, așa, în câteva secunde. Da. Suntem la 2 indice 1. Cine este pentru? 12 voturi pentru. În graba cu care puterea încearcă să modifice articol după articol, nici Florin Iordache n-a mai știut ce să voteze. Eu vă propun să fie eliminat, am o propunere de eliminare a amendamentului, deci propunem noi eliminarea, deci avem o propunere de eliminare a acestui text adoptat la Camera Deputaților, Silvia, astfel încât eliminând textul sau titlul capitolului 7 este acesta care rămâne, trece-l cu alb. Domn președinte, dar deja ați votat împotrivă la asta. Mai putem greși și noi. Noi și recunoaștem când greșim. Nu credeam asta. Mai și greșim. Mai și greșim. Tot în plenul Senatului va fi dezbătută azi și propunerea legislativă de modificare a legii privind organizarea judiciară și acest act normativ a primit aseară raport favorabil din partea Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiției. În stradă, aseară au fost organizate noi proteste față de modificările legilor justiției. La Timișoara, câteva sute de protestatari au ieșit în Piața Victoriei și au pornit în marș spre Palatul Justiției, iar apoi spre Complexul Studențesc. Pe traseu s-au alăturat mai mulți protestatari, așa că numărul celor care au ieșit aseară în stradă la Timișoara a ajuns la 1000. Dan Turcu transmite. În seara la Timișoara, protestul a început după ora 19.30 în centrul orașului și asta din cauza programului de sărbători a primăriei Timișoara. Pe scenă amplasată în fața Teatrului Național, având loc diferite concerte care au amânat începerea protestului. Manifestanții rezist au venit ca de obicei cu pancarde, cu vuvuzele și cu steaguri și timp de aproximativ 20 de minute au stat și au scandat în centrul Timișoarei. Dacă la început au fost doar câțiva zeci de manifestanți, numărul lor a crescut astfel că s-a ajuns la câteva sute. Scandările au fost cele obișnuite. Jos guvernul, jos PSD, DNA să vină să vă ia, rezistăm, nu cedăm. În jurul orei 20, manifestanții au plecat în marș spre Palatul de Justiție. Acolo și-au adus aminte de protestul magistraților și-au aplaudat. Apoi, încolonați, au plecat pe unul din cele mai importante bulevarde spre complexul studențesc. Odată ajunși în complex, i-au îndemnat pe studenți să se alăture protestului. Practic, au traversat întreg complexul pe alea ce străbate zona căminelor, chemându-i pe studenți la marș. În cele din urmă, protestatarii rezist au plecat înapoi spre centrul orașului, anunțând noi proteste pentru zilele următoare. Mișoara, Dan Turcu, Europa FM. Un protest a avut loc aseară și în București. Câteva sute de persoane s-au adunat în Parcul Izvor, lângă Palatul Parlamentului și la Sibiu. Oamenii au ieșit în stradă pentru a noua zi consecutivă în fața sediului PSD, protestând în tăcere. Studenții au anunțat ieri că se alătură protestelor față de modificarea legilor justiției. Îl ascultăm pe Marius Deaconu, liderul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești. Noi am atras un semnal de alarmă începând cu luna august, când au fost puse primele propuneri în discuție. Nu puteam decât să luăm această decizie normală, urmând ca începând din această seară, dar și în zilele următoare, studenții să se alăture protestelor. Este nevoie să fim uniți în acest sens, dar uniți cu o perspectivă spre viitor democratică și constructivă, nu în niciun caz precum cea care se vede. Ministrul Justiției Tudorel Toader invoca ieri urgența de a implementa în legislația penală până la primăvară directiva europeană privind respectarea prezumției de nevinovăție. Demnitarul vorbea despre adoptarea unei ordonanțe de urgență, dacă aceste modificări nu pot trece de Parlament. Premierul Mihai Tudose nu s-a pronunțat deocamdată oficial pe acest subiect. Ascultați știrile Europa FM. Consilierii municipali bucureșteni au adoptat ieri noile reguli pentru taximetriști care astăzi au programat un protest în Piața Victoriei din capitală. Toate detaliile le aflăm de la Elena Tudor. Consiliul General al Capitalei a modificat regulamentul pentru taxiuri. Astfel, serviciile de dispecerat vor deveni obligatorii pentru toate taxiurile. Această prevedere va afecta alte forme de transport în București, precum Uber sau Taxify, care nu sunt dispecerizate. În plus, sunt introduse reguli de conduită pentru șoferii de taxi, a anunțat Gabriela Firea. Este interzisă refuzarea unei curse. Vor fi interzise solicitările de bonusuri. Să nu fumeze în mașină, să nu vorbească la telefon, să nu dea SMS-uri, să nu angajeze cu clientul subiecte sensibile care ar putea să contravină principiilor clientului în ceea ce privește religia, politica și domeniul sexual. Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, este de părere că decizia primăriei este doar praf în ochi și prioritățile municipalității în acest domeniu ar trebui să fie altele. Rămân vorbe în vânt pentru că între primărie și cel care face taximetrie apar cei care doar tranzacționează licențe. Vor să facă reglementarea pentru propriul buzunar. Între timp, taximetriștii se adună în continuare în această dimineață în Piața Victoriei la protestul anunțat de mai bine de o săptămână pentru a-și arăta nemulțumirea față de, spun aceștia, concurența neloială din partea serviciilor precum Uber sau Taxify. În replică, reprezentanții unei aplicații de telefon care reunește mai multe companii de taximetrie din București reacționează la măsura anunțată de primarul general. Se propune involuția acestei piețe cu cel puțin 20 de ani, spun cei care au lansat aplicația online prin care poate fi comandat un taxi. Și vor fi restricții de circulație astăzi în capitală. Detaliile sunt pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Și polițiștii protestează astăzi între orele 10 și 14 în fața sediului Ministerului de Interne, în Piața Revoluției. Alături de ei în stradă vor fi și reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Polițiștii sunt nemulțumiți de mutarea plății contribuțiilor de la angajator la salariat și îi reproșează Ministrului de Interne, Carmen Dan, că nu și-a onorat promisiunile și nu a modificat statutul polițistului. Alexandra Stănescu. Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România, dar și cei care reprezintă angajații din penitenciare, protestează astăzi față de, citez, atitudinea ineficientă a guvernanților în ceea ce privește finanțarea ordinii publice, salarizarea personalului din acest domeniu de activitate și protecția adecvată a polițiștilor. Polițiștii se plâng de altfel de salarizarea precară a personalului, de faptul că transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat ar reprezenta doar un experiment social care afectează milioane de salariați, inclusiv pe polițiști. Oamenii legii reproșează ministrului de interne că nu și-a onorat promisiunile și că nu a modificat statutul polițistului sau că a introdus funcții intermediare pentru ca polițiștii să nu fie promovați anual. Polițiștii reclamă și faptul că nu primesc plata pentru orele suplimentare pe motiv că nu sunt bani la buget. În fine, ei spun că subfinanțarea ministerului de interne ucide, mai ales pentru că polițiștii cad tot mai des victime ale agresiunilor. A fost condamnat la aproape 23 de ani de închisoare afaceristul turc care a călcat intenționat cu mașina un polițist în 2015 când a fost oprit în trafic în București. Abdullah Hataș a fost găsit vinovat de omor calificat, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. Are detalii Ioana Dumitrescu. Potrivit anchetatorilor, în urmă cu 2 ani, în zona intersecției străzii Nicolae Caranfil cu șoseaua Pipera, polițistul Gheorghe Ionescu i-a făcut semn șoferului turc, Abdullah Hataș, să oprească mașina. Acesta a încetinit, dar când a ajuns în dreptul polițistului, a accelerat și l-a lovit în plin. Omul lege a fost târât pe capotă pe o distanță de aproximativ 350 de metri, apoi a fost aruncat pe șosea la 10 metri. Abdullah Hataș a fugit de la locul faptei aproape 3 km până când a pierdut controlul mașinii, a ieșit de pe carosabil și a fost proiectat în gardul ce împrejmuia un imobil. Procurorii susțin că Abdullah Hataș a consumat băuturi alcoolice într-un club, iar el povestește că nu-și amintește exact ce s-a petrecut în acea noapte. Instanța a decis ca omul de afaceri turc să plătească daune materiale de 88.000 de lei către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și 400.000 de euro daune morale către familia polițistului. Știrile Europa FM la final. Cer acoperit astăzi în majoritatea regiunilor, acum dimineața cu totul izolat va fulgui, iar spre seară în Maramureș și în nordul Moldovei va ninge. Vântul va sufla mai tare pe crestele montane din nordul Moldovei și sud-vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade, zi mohorâtă azi în capitală, unde maxima se va situa în jurul valorii de 3 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, UBT Cluj a debutat cu înfrângere în faza principală a grupelor FIBA Europe Cup. Campioana României la basket masculin a fost învinsă pe teren propriu de cea a Olandei, Donar Groningen, cu 77-73. Batavia au dominat clar și au avut 18 puncte avans la pauză, dar în final clujenii s-au apropiat la un singur punct, 73-74, când mai erau 18 secunde de joc. Jordan Watson a fost cel mai bun jucător al ardelenilor, cu 22 de puncte, 6 recuperări și 2 pase decisive. UBT Cluj va juca următorul meci pe 9 ianuarie în Belgia cu Belfius Monsaino. Amintim, din grupă mai face parte echipa cipriotă Keravnos. Gazeta Sporturilor a decernat superlativele anului 2017. Pe baza voturilor oficialilor din Liga 1, ale antrenorilor și capitanilor echipelor din campionat, redactorilor GSP și cititorilor ziarului, Constantin Budescu a fost desemnat fotbalistul anului. Pentru titlul cucerit cu Viitorul din ipostaza inedită de patron antrenor, Gică Hagi a fost răsplătit cu titlul de antrenorul anului. Harlem Gloire este cel mai bun fotbalist străin din Liga 1, iar Simona Halep a fost votată în ancheta Gazetei Sporturilor Sportiva anului 2017. Ai spus atâta de fotbal încât am crezut că pe Simona au pus-o tot la fotbal. Ceasul bilanțurilor. Da. Auzi, dar n-au votat sport? Și scorul anului? În fotbalul românesc? Băi, da. Înțelegi? Ar trebui să vorbim și cu Cătălin Tolontan. Exact, și adică... Și cu domnul Ioanițoaia să introducă categoria asta. Dar retroactiv. Retroactiv. Pentru Liga a 4-a măcar. Pe asta. Mă gândesc. Să întâi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. That's not a home. Trying to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do? Christmas. We have to get to home. It'll be so very lonely. Lonely and cold. It'll be lonely this Christmas without you to hold. Lonely This Christmas la Europa FM, 7:16, foarte frumoasă melodia asta. Tristă, dar frumoasă. Da. Frumoasă, dar tristă. Bună dimineața. Ce mai faceți? Doamnelor și domnilor, România se schimbă în feluri la care nici nu ne-am gândit. De la o zi la alta. Un grup de deputați ai Partidului Social Democrat de Guvernământ a depus un proiect de lege care să ne avantajeze și pe noi. Pe toată lumea. Da. Care zice așa, infracțiunea de evaziune fiscală, adică dacă faci evaziune fiscală, infracțiune care se pedepsește cu închisoare între 2 și 15 ani și chiar mai mult în funcție de gravitate, practic nu se mai pedepsește dacă dai bani înapoi. Asta zici. Tu ne poate uiți, stai puțin. Te da, gândi nici la tine, dacă uiți să-ți plătești impozitele. Serios acum. Fiți atenți. Un proiect de lege semnat așa de mai mulți deputați PSD propune ca pentru infracțiuni de evaziune fiscală care atrag condamnări la închisoare între 2 și 15 ani să fie clasat dosarul de urmărire penală sau închisoarea cu executare să fie transformată în condamnare cu suspendare dacă persoana urmărită penal sau condamnatul achită ori se angajează să acopere integral prejudiciul constatat. Adică, practic, de fapt, nici nu-i nevoie să dai bani înapoi. Băi, te angajezi. Băi, dai bani înapoi. Băi, domnul locotenent, da, dau bani înapoi. Gata, am rezolvat problema. Este absolut ireal, adică nici măcar Pablo Escobar n-a negociat atât de bine cu guvernul, că un pic de pușcărie tot s-a prefăcut că face. Ăștia nici măcar atât nu vor să accepte. Deci dacă nu te prinde că ai furat, n-ai nicio problemă, nu te prinde, salut. Bă, dar dacă te prinde că ai furat, asta e, dai bani înapoi și înțelegeți ce da. Mentalitate infracțională oamenii ăștia, adică dacă unul fură mie mașina, să zicem că îmi fură mașina, se tot dă înapoi după o aia. Folosește, nu știu, bun, îl prinde peste 6 luni sau un an, bă, ai furat mașina, bine, mai iau înapoi, gata. Exact. Ce ai făcut, mă? Ia-ți, mă, mașina înapoi, săracule. Da, vezi că ți-am făcut plinul. Ți-o dau cu plinul făcut. Inițiatorul legii, sau nici măcar nu trebuie să-mi o dai înapoi, trebuie să-mi promiți că mi-o dai. Deci îmi iau angajamentul ferm în fața organelor de miliție că o să dau mașina domnului înapoi și cu asta basta. Deci inițiatorul acestei legi este deputatul PSD Cătălin Rădulescu. Cine e ăsta? Nu e mitralieră. Asta da, e deputatul mitralieră. Așa. Domnul care zicea că este la rezist cu pușca. Da, a zis că rezolvă el protestele astea, care are un pistol mitralieră de la Revoluție încoace. Da, domnul respectiv are și o condamnare definitivă la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare. Pentru o deci are coadă, cum se zice. Da, pentru o șmecherie făcută